خبرو سره فاتمهن نو دا کلمات ادا کو ابراهيم عليه السلام په کامل طریقے سره اداهن تماما ټولو خبرو کې ابراهيم عليه السلام پاس شو نو کله چې امتحاناتو کې پاس شو نو الله رب العالمین انعام ورکړي امتحان کې چې شاګرد پاس شي نو استاد ورته انعام ورکړي ها ابراهيم عليه السلام تعالی انعام ورکړي کله اسلام پاس قال ان جائلك للناس اماما الله اور تو فرمایلو زګر زوم تا خلقو د پر امامن پیشوا مشر مشر د جوړاو نو ابراهيم عليه السلام دا حرسو کچ ما اولاد کې مشران پیدا وکا الله اور تو فرمایلو تا والواد کې باز مشرکان دی هغه سر زما واده نشته ده ها قال ویلو ابراهيم عليه السلام من ذريتي پیداو کا وگر زوا امامان باز دا اولاد زمانہ تو اللہ اور تجواب ورک قال لا ينالو عهد الظالمين اللہ فرمایلو نرسیگی وعداد پیغمبری زما د امامت زما ظالمینا ظالمانو تا مشرکانو تا زما وعدا نرسیگی غا مشران نشی جوړی دی ها اگر سوال دا پیدا کیگی چه ابراهيم عليه السلام باندې الله والے امتحان کول د دین معتزله دله معتزله فرقه دا ثبتوي چې علم د الله رب العالمین په شاو باندې قبل الكون نشته دی ها یعنی یو شی موجود شوی نه وی غبندې الله علم مخکې د موجودوالي نه نشته ورنه امتحان ته څه ضرورت او چې ابراهيم عليه السلام باندې الله امتحان کول دا اهلی سنت الجماعت وی چه علم دا اللہ پاشیاو بنی قبل الکون دے لکا چه بعد الکون دے مخ کے دا موجود والی دا شئینو نام اللہ علیم دے پاس دا موجود والی دا شئینو نام اللہ علیم دے لکا سورت الطلاق دولسم آیات کے اللہ فرمائی ان اللہ قد احاط بکل شئین علما الله په هر شی باندې د علم حتا دی هر شی باندې حتا کړی دی علم اے قبل الكون و بعد الكون پاست موجودوالی او په اورسته د موجودوالی نه مخکې د موجودوالی نه اکه توې چې امتحان ته ضرورت دی نو امتحان د پر د معلومولو دی نور خلقو ته چې نور خلقو ته پته ولګيږي نور خلقو ته خبره معلومه شي ها په یوه مسئله باندې نو امتحان چې الله تعالی کوي دا نور خلقو ته معلوموالي لپاره کوي چې نور خلقو ته خبره معلومه شي ها ورنا الله تعالی قبل الكون بعد الكون عالم دی ها عرشی باندې د علم حتا دی طالب کلمات نڅم را دي ابراهيم عليه السلام باندې امتحان کړه الله په څو خبرو سره څو کلمات سره کلمات نڅم را دي یا خودینا مراد لا سنتنا مراد دي د ابراهيم عليه السلام لا سناتی مراد دی ها هغه لا سنت کامل کړو ابراهيم عليه السلام الله سنت سړي پاغه کې یو مزمزه ده پاو دسه کې خلیته او با چول دي بل استنشاق ته اوسو توبه چول دي مس پاک ته لانډاول د بریتو باجه علما فرمایي چې دینه مراد مناسک الحج دی ها یعنی د حج والا مناسک تی ابراهيم عليه السلام ټول پورا کړیو د حج افعال او بعض علما فرمای ابو حیان رحمه الله بحر محیط کې وای ابراهيم عليه السلام کلمات پورا کو کلمات سو ما ابتلاه به فی ماله و ولده و نفسه آغا امتحان چې الله اور بنه راوستله او په مال د دې کې او په بچی د دې کې او په نفس د دې کې فسلم ماله لزیفان مالی خرچا ک ویس پرل میلمانو تا و ولده للقربان او بچه وس پرل قربانی تا و نفسه لنيران نفسی حوالا کور تا وقلبه للرحمن ازڑی رحمان طرف تا والا کہا ازڑی اللہ تبارک داد ابراہیم علیہ السلام قربانی او فتخذ اللہ خلیلا اللہ رب العالمین دزڑ دو سونیو لھا جک ابراہیم تا خلیل اللہ علیہ شیخا جمال دولت نفس زڑ د ټولی قربانی کڑیو ہا اللہ دین دا پر ارشے قربانی کڑیو ہا امتحان کے پاس شوئے ہو ہا اللہ اکبر. او باج علماء فرمائی چی دین مراد سدے وور تا دنگل دی ہا وور تا غرزا والے ہو او اللہ اور بنے وور گلی گلزار کڑے ہو ہا بچی د زبې را دې کړی و په خوشي بیبان کې خزا او بچی پر خود دیو هجرت کړه و الله دین د برا پلار سره مقابله کړی و عام درنګي نمرود سره مقابله کړی و ها مناظره کړی و دا ټول امتحاناتو کې ابراهيم عليه السلام پس شو و ها اګوره د زمانه بادشاه نمرود دا خدای یې دعوی کړی و ها هغه سره یې مقابله کړی و ها تاسو دې د پر وګورې سورۃ البقرہ 255 نمبر آیات وګورا ها 255 آیات سورۃ البقرہ نمرود سره یې مقابله کړی و زګا لوی سرکش سړی په دنیا کې ها نو هغه سره مقابله وکړه هغه امتحان کې پاس شو زمانه بادشاہ سره مقابله کول مناظره کول معمولی خبره نه ده ها درایم سی پرا وګړه سورۃ البقرہ یوسل اتپن دوستمات تی امتحان کې الله پاس کړه و ها الم ترى الى الذي حاج ابراهيم في ربي انا تعول له الملك اے تنی خبر ځان خبر کا سوچو کا فکر او کا ها هغه سړی ته چې مقابله کړیو ابراهيم عليه السلام سره في ربه په باره د توحید رب د دے کې ها ابراهيم عليه السلام ویلو چې رب یو دے شریکی نشته دے بل رب نشته دے ترب نی هغه ویلو چې نازر ابیم ها دا سرکشی ولی کولا ان اتاه الله الملکان زګه چې الله بادشاہی ور کړی او دا تمامي دنیا حکمرانی ور کړی او ها نو سرکش و ها باج وخت کې سړی تمال دولت ملاو شي په خېټه موړ شي بیا سرکشی شروع کی دین نه ها نو نمرود سرکشی شروع کړی او الله وجود نه منکرو ابراهيم عليه السلام اور طويل چګوره ترب نی ها مقابله شروع شو وی څه دلیل دې تاسو را رب څوک ته چې ضرب نیم اس قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت ابراهيم عليه السلام ویلو چې رب زما هغه ذات چې ژوندۍ کول کې عمرول کوي نمرود کما کلو په معنی د احیا او د ماتت نه پوي ده ها قال انا احيي ويميت نمرود ویلو چې زم ژوندۍ کول کوي شو عمرول کوي شو نو یو سړی باندې د پنسی حکم شو د قتل حکم غی اخلاص کو بے گناہ سړی قتل کو یو ګره ما مړاول ژوندۍ کولو ابراهيم عليه السلام پوه شي چې دا جاهل دی نا پوه دی په احیا او ماتت په معنی نه پوهیږي ها انتقال دی یو دلیل نه بل دلیل تا وکړه کله چې سړی نه پوهیږي نو بل دلیل ورته پیش کاوي شي ابراهيم عليه السلام سوچو کې چې دې ته بل دلیل پکار دی قال ابراهيم ویلو ابراهيم عليه السلام فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب رب زما هغه ذات چې مرستر ګ مشرق طرف نه راخي جاي مغرب طرف ته بي نو کاته خدای وي نو پات بها من المغرب نو مرستر ګ مغرب طرف نه راخي جا وګوره دا چې دلیلی ورته پېښ کې چې دا دلیل دا یو څرګند دلیلو دین انکار نشي کیدای ها نو دې دا ویلې شو چې زه مشرق طرف نه مرسترګه راخي جام تاربې د مغرب طرف نه راخي دې دی ویلې شو خو دې نو ویلو حوالی و خيار خو کنه واجه دا وا چې دینا په دې مجلس کې مشران خلک موجود وو ها کده دا ویلی چې مغرب طرف نه مرسترګه تارب راوخی جی مشرق نه زرا خې جون نو بیا به د دې تکذیب دی خلکو کړه وای ها ورته ویلو چې نمرود دروغ ما وای ها ته نوې پیدا شوه تنم مشرانیو نه مرسترګه دی مشرق طرف نه راخاتا ها مغرب طرف تا طلا نو کله چې دا استدلال ابراهیم علی السلام پیش کړه فبویت الذی کفرن بہوت ویلکی گیا سکوت مع الخوف حیرانتیا سرد ویرنا خا چوب کی دل سرد ویرنا فبویت اللذی کفر حیران شکافر شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپیری رحمت اللہ علیہ بو فرمیلو کان نفی فی الحجر دا تے خلب باند شو لکا کانے پخلے کے وار کے خا جوابر سرنو خا واللہ لا یهدی القوم الظالمین اللہ دلیل نخی مشرک و بداتی تا ظالم تا اللہ دلیل نخی خا مشرک سر دلیل نشتا بداتی سر دلیل نشتا پخپلو بداتو بندے خا اللہ نخی حجت ہمیشہ دا پرب انگا بانگا کی توس دلیل اور سر نشتا دے خا چونکہ چنانچہ لیکن لہذا انگا بانگا ببینئی خا دلیل اور سر نشتا نو دی مشرک سر دلیل نو آسے گڑے بڑے خبرے ہوکے ہاں نو نمرود سر مقابلہ کریو دی کے پاس شو آم درنگی پلار سر مقابلہ کریو قام سر مقابلہ کریو ہاں پاسو دید پراؤ گرے سورة الانبیاء اول سمسی پرا دعا پندستم نمبراتو گرا ہاں پلار سر مقابلہ کریو رہا ہاں پلار ته دعوت ورکړو چې پلارا دا د بوتانو بندگی ما کاوه د خیر الله بندگی ما کاوه ها تاسو وګورئ سورۃ الانبیاء ولقد اتینا ولسم سی پرا او مخکې نه شروع دی یو پنځستمنا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ یقیناً مونږ غور کړو ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام ته رشدو داغه د درجه هدایت پاغه زمانه کې من قبل مخنا وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ الله وايي مونږ په دې پویوم چې دا په سیده لارې ده اس قال لأبيه پلار سره مقابله شروع کا عقل چې ویلو خپل پلار ته وقام ته ما حاضر تمثيل التي انتم لا عاكفون سدي د پټوګان چې تاسو دي تمنځور یاني عبادت کوونکې دا د پټوانو د غیر الله بندگی والے کوي څه دلیل در سره شته لا خو سره څه دلیل نو قالو وجدنا بانا لها عابدين ویلو دیو مونږه مندلې دي مشران خپل چی دی پٹو گانو تے بے عبادت کا ولی عبادت کا ان کیوں نو ابراہیم علیہ السلام اور تاو فرمائلو چی گو رہے لقد کنتم انتم واباؤکم فی ضلال مبین یکیناً تاسو دا تاسو مشران پا گمرئی اخکارا کیو گمرئی اخکارا کیو خا بے دلیل لگیا ہو دا غیر اللہ بندگی کا ہو خا نو قام تے ویلو قام سر مقابلہ ہم درنگی پلار سر مقابلہ زمانے بادشاہ سر مقابلہ قالوا اجئتنا بالحق ویلو قام ددی اے رتلل کڑی تامنگل را پا حق سرم سا دلیل در سرشتا مانتا من اللائیبین یا تا ٹوکی کوئی مو پورے وی آو ماسر دلیل شتا قال بر ربکم رب السماوات والارض بلکہ رب دستاسو دما بودان ندی رب آغا دے چا اسمنو نے پیدا اکڑی زمکی پیدا اکڑی اللذی فطر اونا بغیر دنکشے پیدا کڑی دی وانا علا ذالکو من الشاہدین زپ ادیبن تاسو ته خبر در کوون کیو نه مها نو ګورا هغه نابادی بیا ویلو پټه غونې ځان سره وا تلا الہ کی دنا اسنام کوم تاسو د بتخانه بوتان بس ماتاوم ها ا سورته مریم وګوره پاک دې کې ډېر خستا دعوت ورکړلې ها خپل پلار دا سورته مریم پاک دې کې یو څلو اختمایات وګوره ها خستا دعوتی ورکڑے رے پلار تا کلے چھے نمان لا نو بیا غن آباد سختی اور سر شروع کا ہاں سورة مریم یو چلو اختم آیا تو گورا شپڑا سمسی پارا پلار ته دعوت ورکړو خو نی منلنو. واشکر فی الکتاب ابراهیم انه کان صدیق النبیا، یاد کا پدی کتاب کی قصہ د ابراهیم علی السلام، دارشتونه پیغمبر وها، بیان د صداقت یو غرا ها، څلور خطاباتی پلار تا کړی دی ها. اس قال علی ابی یا باتیں عقل چویل خپل پلار تا، یا باتیں اے پلارا، اباته دا شفقت پر استعمالېږي، نرمي کړی دی پلارا، لما تعبدو، پڅشي دلیل باندې، څشي دلیل د واجنا ته عبادت کوي، ما دا غ مخلوق لا يسمعو، شغاوري دل نشي کوي، ولا يبصرن لي دل کوي شي، ولا يغني عن كشيا، نتانه څه تکلیف دفا کوي شي، څه دلیل در سره شتا. اگر اعتبار عموم لره دی ها، پدې کې تمام هغه مخلوق داخل دي چې دا غوې عبادت کې دي شي، مړې وي، غایب وي، نه اوري دي شي، نه کاتې شي، نه تکلیف د فکوي شي. دعوت ورک توحید طرف تا، دویم دعوت سنت طرف تا ورکی، یا باتیں او پلار انی قد جانی من العلم، یقینا راغله مال را دی علم، نه مالم یا ته کا اګه چې تا ته نه درغله، فادنا فتبینی احدک صراطن سویان، فتبینی تبی دریو کما، وبخیم تا ته صراطن سویه لار برابر، ما تبی دریو کما لارې باندې روان شاه. دریم خطاب من د اعتباد شیطان، یا باطل تعبد شیطان، تبی دری د شیطان ما کوي، کین شیطان رحمان بادشاہ د پرنا فرمان دی. څلورم خطاب بیان تخویف، یا باطین یا خافو، او پلارا کدا خبر نه منې نو ګور زړه غم پتابنه چې او بر سیګی تعالی عذاب در رحمان طرف نشي به شیطان سره دوست ولی. قال راغب انت، دمر دعوت ناواد ابراهيم عليه السلام ورته ویلو، ایت واپس کېږي راز کوونکې ته دی بد تخلین زمانه ابراهيم، کچره مان نه شوي نو زب تا تا کنزلو کن، یا بابا کانیو بندی اولم خا، واجورنی مالی یا جداش زمانه دیرا زمانه همیشه دا پرامانه جداشا خا. نو ګره ابراهيم عليه السلام دا واتوار کپلار تا خوی نمنلا، نو کله چې نمنلا قال السلام علیکا، ویل ابراهيم عليه السلام سلام دی پتا باندې، دیدا سلامي مترکه ایلش، یو سړی خبره نمانی نو بیا ورته سلام وکا، سلامي مترکا. اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، د مؤمن صفات څه دی؟ کله چې جاهلان سره باس مباحثه کوي نو قالوا سلاما، دی ورته سلام د مترکه کوي، هچ بس لار اندر زنه ته جاهلیت خبره باندې نه پويږي ها. خو ګور دا ډېر نرمي ور سره وکا ها، خو کله چې نرمي باندې پوي نش نو بیا ور سره سختی کړی دی ها. تاسو بیا وګورئ سورۃ الانعام، هغه دې کې ډېر سختی کړی دی ها. سورۃ الانعام وګورئ، او پنځه استمات نا، پینځاو یا یمات، پینځاو یا یمات سورۃ الانعام، بیا سختی کړي نو یو سړی چې په تبلیغ سره نرمی سره نه مانی کیږي نو بیا به سختی ور سره کې. وایس قال ابراهیم علی ابیه، اکل چې ویل ابراهیم علی السلام خپل پلار تا، زرا چا زرو ها، ازر ای پلارو، باج وی چا زر اترو تاریخی پلارو، بهر حال قران ازر ذکر کړل، اتتخذوا اسلام علیها، اے ته جوړاوې بوتان په خدایانو سره، ان یارا کا، یقینا ز ګورم تعالی را، وقوم کا فی ظلال مبین، قام دستا په گمراهی ښکارا کې، نو ګور افلار باندې گمراه فتوا ولا غولا ها. نو سختی اول نه ابراهیم علی السلام نو کړی، نرمی کړی، اول به دعوت چلے په نرمی، بیا به ورستا فتوی لګي، اول سر نه فتوی مالا غو پچا باندې ها، لگا خری اور پره وکا ها، غنا بعد بیا فتوی ولا غو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم علامہ سندی رحمت اللہ علیہ دا ذکر کری دی ہاں، او بعض علماء فرمائی چھے کلمات نمورد سدی اوامر و نوحی دی ہاں، اوامر و اتمام کول، نوحی نجان بچ کول، پہیگم صلی اللہ علیہ وسلم لگا سرنگی دا خبر شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ کری دی ہاں، او شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنچپیری رحمت اللہ علیہ فرمائی وی دینا مراد کلمات نا مراد دلائل دا وحدانیت تی ها، دلائل دا وحدانیت مراد دی، چه وحدانیت دلائل ابراهیم علیہ السلام کامل طریقے سره بیان کردی دیو، پاغی یقین ستلے ہو، وتمت کلمت ربک صدقا وعدلا. غزه کې کلمه په منې دلیل سره دی پیغمبر صلی الله علیه و سلم. الله اکبر. یا کلمات نه مراد لاس او صافت مومنانو دی. ها دا لاس او صافت مومنانو دا ټول موجودو په ابراهيم عليه السلام کې دی. دا پر تاسو وګورئ سورته توبه یوسل 12 نمبر آیات. الله صفات ابراهيم عليه السلام کې موجود و. ها اتائبون تائبون توبی وستون کې. ها العابدون دویم صفات. الحامدون دا دریم صفات. اسایحون جهاد کوونکی دی. روزه ساتونکی دی. طالبان د علم دی. اراکیون رکوع کوونکی. ساجدون سجده کوونکی. الامرون بالمعروف والنهون عن المنکر منع کول د بد و نار بل الخو طرف تا. ګور علامه ابن تیمیہ رحمت الله علیه فرمای الامرون بالمعروف والنهون عن المنکر دا والنهون عطف ته په مخ کې امرون باندې. نو معلومه شو چې په تبلیغ کې امر بالمعروف و نهی عن المنکر دا دواړه شیونه دي. ها پیغمبر صلی الله علیه و سلم کله چې دا دواړه کرونه توکه نو غنا باد وو تبلیغ کامل وي. ها امر بالمعروف نهی عن المنکر پیغمبر صلی الله علیه و سلم. والحافظون لحدود الله حفاظت کوونکي د پر د حدود الله او بشر المؤمنین المؤمنین دا الله صفات دا ټول په ابراهيم عليه السلام کې موجود و. ها امدرنګي سورته مؤمنون اول نمبر آیات وګړه غږ دي کې صفات ذکر دي. سورته الاحزاب 15 نمبر آیات پیغمبر صلی الله علیه و سلم بهر حال دا ټول صفات په ابراهيم عليه السلام کې موجود و. ها نو ابراهيم عليه الصلاه والسلام امتحان کې پاس. ها فاطمه هننا ادای کې دا ټول کلمې په کامل طریقې سره. ها نو کله چې امتحان کې پاس الله ورته فرمایلی زړه ګرځوم خلکو د پر امامن پېښوا پېښوا د ګرځوم. ها امام د ګرځوم پېښوا د ګرځوم. الله اکبر. ابراهيم عليه الصلاه والسلام باندې ډېر تکلیفونه تر شیو. ها نمرود ظالم چې و ډېر تکلیفونه ور کړیو ورته ګرځولې و. ها پینځه کاله جیل ور باندې تیر کړو. اکل چې ور باندې ګلی گلزار شه علما ذکر کوي چې کله ور نه روت صحیح سالم. نو نمرود ور تویلو چې ابراهیم ما دا ومنل چې تا رب ډیر تک اتوار دی. ها چې تی ور کې بچ کې تا رب پنوم باندې ما څلور سوا غوغانې منلې دي نظر ما منلې دي. ابراهيم عليه السلام اور تویر چې نظر د نکبلېږي ته مشرکی کافر یې. ها استړ نه کې ځان خرچاو نه کې پیغام صلی الله علیه و سلم. او ابراهيم عليه الصلاه والسلام د داتې پلار زوی او ګورا چې ها په تمامو وزیرانو د نامرود کې غورا وزیر و. ها تقریبا څلوي ختم عيسى یا دین زیات عيسى د نامرود په بدشي کې د دې آمدن و. ها سالو ختم روپی آمدنی و دین زیاتا ډیر غټ آمدنی و. ها او دومره یو مقبول وزیر و نمرود تا چې کله به نمرود تخت خاته نو دی ور باندې تاج ور پر سره ولا چې نشه خاته. او کله به چې بوت جوړ شه نو دی ور باندې لاس تبارک ته پر تیر که هغه به ډیر قیمتي بوت و. ها علماء ذکر کئی پکور کے چلور سوا نوجوان جنا کئی خیستا دا خادمانی وی. ہاں آ کلب چه نمرود کلب چه دیبراہیم علیہ السلام پلار کور تطل نو لارے کے بورتاگو چلور سوا خضو اختغوڑا ولو. ہاں پاغب خپل تخت خط آ کلب چه رواتا بیے بورتاو اختغوڑا ولو ممولی سڑے نو پلاری. ہاں خو ابراہیم علیہ السلام د نمرود بدشاہی ته ټکراو ورکړ پلار ته ټکراو ورکړ دولت جیدات ته لګت ورکا. ها لته ورکا خدا الله دینی بیان کا. ها او تکلیفونه برداشت کو دا ما او تا د پر تاریخ ته. ها الله اکبر. دا چه استقامت ابراهيم عليه السلام. الله اکبر. هر قسم تکلیفونه تیر کو. ها الله رب العالمین انعام ورکا. ها انی جائلو کلنا سے اماما. آگورا دے ابراہیم علیہ السلام پا زمانے کے بل نور مرگری نو نو ابراهيم عليه السلام ډېر مضبوط او حافظین باندې نو ځکه الله فرمایي ان ابراهيم کان امتن قانتا ابراهيم عليه السلام یو جماعت و ها یو غټ جماعت حیثیت لارل دومره کار یو غټ جماعت نشي کوي افراد نشي کوي لکه ابراهيم عليه السلام کول ها ځکه ورته امتن قانتا ویلو ها بعض وخت کې سرونه ډېری خو مات کام وی ها بعض وخت کې سرونه کم وی مات ډېری وی ها یو سارو خو مات ډېرو ځکه ورته جماعت نه ویلو ها افراد ډېر وی خو به همت وی کار نه کوي ها په خوا زمانه کې د علماو چې کومه قرباني کړي شیخ القرآن مولانا محمد طاهر شیخ القرآن مولانا غلام الله خان علماء دیوبند کې لوی لوی علما یو یو سړی به او دومره قرباني کړي چې اندازې نشته ده ها انګريز سره دیو مقابله کړي دي بتل پرستو فرقو سره دیو مقابله کړي دي ارانه مونا قربانی کړي دی ها تاریخي گواه دی ها ننین تاریخ گواه دی دین د پرچې چا تکلیفونه تیر کړي غا تاریخ جوان دی دی ها ا تاریخ نه مړیږي سړی به مړوي دنیا نه بلاړوي سونو کلونه بشي خو تاریخي به جوان دی ها نند شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه نوم والے خلق اخلي سید احمد شهید بریلوی دغه نوم والے اخلي د نورو خلکو نمونه والے اخلي قرباني کړي دي ورورا ځانونه قرباني کړي ملونه قرباني کړي دي حتی قربانيو کا تو تاریخ پنځ باندې وي ها په یوه مسئله باندې ا قدرتي خبره ده دا یو تاریخ ته چې حق پرش مری نو نومی ژوندې پتی کیږي او بتل پرش مری نومی مړکیږي ها او دا بتل پرست نو مړکیږي څو وخت بعد بیا سره ذکر څوک نه کوي مړه پرګدې ورکی کې 70 غه کړه ده څه کارنامه کوي او دا حق پرست نو ار وخت ژوندې وی تاریخي ژوندې وی ها الله د مور تاسو ټول ته حق پرستی نصیب کړي ها ابراهيم عليه السلام ذکر قران کې الله کوي ها دا صرف دې لپاره کوي اسی کیسه کہانی نه ده چا چې ټیم پسې ده پر کیسه کہانی وی مقصد دې ورکه مقصد دا چې ګورا دین د پرب قربانی کې ابراهيم عليه السلام وګوره زمانه بادشاہ بادشاہي ټکراو کا پلار بادشاہي ټکراو کا دولت جیدادې ټکراو کا عدالت دین د پرې قربانیو کا ورته وګرځول خو بیا دومره یقین ولا انسان چې کله ورته وګرځول جبرائيل عليه السلام ورته راورسیده ها وې څه خدمت شته نو ابراهيم عليه السلام ورته فرمایلو و اما الیک فلا تا ته د مایز اجاتم نشته تم مو په شدت باندې ها وی الله تا سوال وکا کنه چې مدد در سره وکي ابراهيم عليه السلام یقین تا وګرا حسبي عن سؤالي علمه بحالي الله رب العالمین د ما سوال نه سوال ته ضرورت نشته ځکه چې ادم په حال عالم دی کنه که سوال کوم کنه کوم الله مونږ غوري چې تا دین د پر ز قربانی کوم ورتا غرزېګم اور کې سېزم دومره یقین والا انسان ها ابراهيم عليه السلام زکه خليل الله عليه کنا د زړه دوست ها پیغمبر صلی الله علیه و سلم الله اکبر يهود راپورته شو چې د دې پیغمبري مونږ منو د محمد رسول الله والے مود پر خپل نه کا سوال کړو ها و من ذریتی دا سوال کړو یا الله د ما په اولاد کې پیغمبران پیدا ہوکے امامات وگرزے امامان جوڑکے وہی گورا ہے امامات پیغمبری دمو حاک تے دی محامات پیغمبری مو نمانو جواب اللہ خو فرمائی لیو کنا لا ینالو عہد الظالمین دماؤ آدھا ظالمانو تندرسی گی یہودو ظالمانیو سرد علم نہ گوم رہے ہو او مشرکینو تاسو پو بریکیں ابراہیم سوال نہ لے کرے بنیت الکعبۃ للتوحید فلما تشرکون فیہ تاسو ظالمانیو کعبہ توحید پر جوړ شوی توحید مرکز دی ولې شرکو دریش پیت یو سل دریش پیت بوتان ور کی اخیرا پیغمبر صلی الله علیه هر شی پر خپل ذمہ دار مقرر کړي تاسو ته دا وعده رسیږي ظالمانو بنیت الکعبۃ للتوحید فلما تشرکون فیہ مصالح باندې پوه شئ کپوې نشوي الله لا ينالو عهد الظالمين علما فرمایي دا دلیل دی په عصمت انبیاء باندې دا دا دلیل دی په عصمت انبیاء باندې. امام بیضاوی رحمت الله علیه فرمایي علماء من هذه الآية ان الانبیاء معصومون عن الكبائر والصغائر. دا دلیل دی چې پیغمبران د غټو وړو ګناونه پاک دي. حال په یوه مثال باندې او امام قرطبی وای کل من کان ظالما لم یکن نبیا. هر سړی چې ظالم وي پیغمبر نشي کېدای. ها ظالم نه نبی نه جوړیږي. ها دا دلیل دی په عصمت انبیاء باندې. دا هر پیغمبر تابعداری په خپل زمانه کې لازم دی په خلکو باندې په هر یو شی کې. نو کچره دیو ظالمان شي نو په ظلم کې باندې تابعداری بیا کې او ظلم کې تابعداری نشته الله تعالی مخلوقینا فی معصیت الخالق. وای جالن البیت مصابت للناس وامنا په یو مسلې باندې عنوان د آیات څه دی؟ عظمت شان بیت الله. ګوره مخکې آیات کې عظمت شان ابراهیم دي کې عظمت شان بیت الله. پیغمبر ابراهیم علیہ السلام لوی شان والا بیت الله چې دې جوړ کړل تعمیری کړل داندو شان والا لري. ها واذ جعلنا البيت مصابۃ للناس وامنا. عقل چوغر ظلمون کا بیت الله شریف مصابۃ للناس زید ثواب د پر خلکو زید ثواب یاد زید جماوالی د پر د خلکو مصابتن زی اجتماع یا جی ثواب و امنا او ګرځول مونږه د بیت الله امنن امن زید امن زید امن. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمای کله چې وسړی قتل وکي او بیت الله ته داخل شي حرم شریف ته نو دینه به بدلا نشي اغسته. ها دا با پا امن کیوی البتا مجبورا ولی بشی پلوگی تنده بنی چووزی او بیا ارزنا بدلا واخستلش. امام شفیع رحمت اللہ علیہ فرمائی چی دی امن نمراد امن دا عذاب دا آخرت تے. سوک بیت اللہ سر تعلق لری نو گرا دا با آخرت عذاب نا پا امن کی. واتخذو من مقام ابراہیم مصلیٰ ون سید مقام ابراهیم نہ مسلم زید منظم. اگر کله چې طواف نو کې او گردش نو کې بیا ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام مقام سرا دوار کا تنافل وکا. واحدنا الی ابراهیم او اسماعیل. امر کړه دی وحی کړي مونږه ابراهیم علیہ السلام ته اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام دان طاهر بیتیا چې پاکی دواړه کور زما لطائفین کور زما پاکی دبوتانو نه د عبادت غیر الله نه لطائفین بیرونی خلقو د پرولا کی فین اندرونی خلقو د پرا. ور رکای سجود ارکو کوونکو سجده کوونکو د پرا. طالبا د قران فصاحت او بلاغت او قران په یو آیات کې دوی جمع سالمه ذکر کړی طائفین ولاکفین دوی جمع مکسره ذکر کړی ار رکای سجود دا دا قرآن فصاحت تے. پا ایک مسئلے بن وَإِسْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ عَقَلَ چِلُو عِبْرَاهِيم علیہ السلام وَسْلَانَ رَبِ جَلْ حَازَ بَلَدْنَا مِنَا اے رباو گرزوی حَازَ دا حرم شریف بیت اللہ بلدن آمنا شیر آمنن دا امن والا شیر اگورا بلدن دا زینہ کے رازے کر کر دیئے خان. سورت ابراہیم دیر لسمہ سی پران پینزہ دیر شب نمبر آیات کے حازل بلادہ ذکر کر رہے علی فلامی داخل کر رہے حازل بلادہ دلتے حازا بلادن والے دلتے نا کرا ذکر کر رہے دکا چھے دا شہر جوڑ شوئے نو پا دیو آخ کے آغا جے معرفہ ذکر کر رہے دکا چھے دا شہر جوڑ شوئے نو آغا جے کہ حازل بلادہ علی فلام داخل کر رہے. اللہ اکبر. ورزق اهله رزق ورکی خوراک ورکی اهل دی بلت دی شیر تا من السمارات ار کسمی وی من آمن منون آچا تا چیمانی روڑی دا دیونا پا اللہ بنی و پوری دا خیرت بننی. یا اللہ مومنانو تار کسمی وی ورکا. ابراہیم علیہ السلام سوال کرده و مومنانو متقیانو دا پرا اللہ فرمائی چاو مومنانو تین ورکام پا دی دنیا کافر تین ورکام و کافر انجام با بیا خرافی. قالام ویلو اللہ رب العالمین و من ارزق و من خوراک ورکوم اغه چاله را کفران چې کفرې کړې وي غته ورکوم فومتی او قلیلنا فیدا ورکوم قلیل لگا سمستر ویل عذاب النار دنیوی ژوند کې لغونه فیدا ورکوم دنیا ژوند ګور ډېر لگ دې کسل کله عمر د تیر شي بیا سړې وي چې واوري زم مړا سپینګره وي سلو کله وي وې ماما جی څومره عمر دې دا نبر رش کی چوی جی سل کل عمر دی اوی جی بس لاز خیم گزارے والے ہیں خاپا کی گی خوا سو ماستر روحو پہیگم سلے بن سو ماستر روحو آگورا جی سڑے بڑا شی کا نا بڑا کی گی نو بیا پدی تپسنو خاپا کی گی ماما عمر دسو را لے اوی جی بس دا چے دا تیاو کالو بی نو بی یار جی دا چے دا پینزت سالوی دا چے شپک سالوی خواوشا څاډیا دا اتیاو کولې ماته مولوی چې دا اتیاو کولې ها ها برداشت نکړي او ترور نه چې تاسو کې غان خپګی چې ای زخه وګډه گیې شو خو ګوره ای یو درته ویم چې مو تاسو تارې ورې ځورنه ملويږي ها وی سپین وخته چې راوځي نو بیا ته چې ګوره ای وډا شوې خاص سپین وخته راووته سترګو کې نظر کم شه ها روانې خپو کې در پیدا وشه ملې کې در پیدا وشه طاقت بدن کې کام شه دا ټول ورنګونه دی موه تا ته ملويږي خو موه تا نه پېږو ها ما غا شانته انځ کا خيري زت ځوان یې ها پېګم سليمان الله اکبر قال ومن كفر فومتيو قليلا ثم استروا بیا به محتاج کم دا کافر العذاب النار عذاب د اور د جانم تا و بیس المسیر در بد زید روجو دے ہیا دا جہنم ای ہی اللہ دا جہنم نمو تسو ستل گیا و بیس المسیر ہیا در بد زیدے اگر دا یاد ستا دنیا زندگی مختصر دے آخرت زندگی در علوئے دے اللہ دا مو تس آخرت خستا کی دا تو رزیدی کلوگوی کتن دوی سل مصیبتونا غمونا را جمع کا یو مارک جوڑی گی ورزنا و آغاز اکی بیا ختمی گی نا نا دا تیخت دیشتا دیجے که غو پٹ شیخا مقدمہ دی پولیس درب سے تلاش کئی او چاپی وئی نو پٹ پشی بل زیتا بلوار شیخا بل ملکا بلوار شیخا با تختی اگر دیکھے وہ تختی دلم نشتا اللہ دا خیرو کی درست سختی ریخا ابراہیم علیہ السلام تا اللہ فرمائلو آگورا دا بیت اللہ دا دا شرک ناپاک کا ابراہیم علیہ السلام مرکز شروع کا توحید مرکز وحیز یرفو ابراہیم القواعد من البیت اکل چے پورتک ابراہیم علیہ السلام القواعد بنیدون من البیت دا بیت اللہ شریفنا و اسماعیلو اور سر اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام با دیوالون چخلو او دیوالون با کریگری با کولا مصری تو بی با کول اسماعیل علیہ السلام با خاٹے لوٹے گٹے وار کولے ہاں بیت اللہ شروع کا تا مسجد شروع کا یوازی دودرے کا سبنے شروع کا اللہ بور کے خیر و برکات ہوئے چی مدرسہ شروع کا مسجد شروع کا توکلو کا پا اللہ بنے ابراہیم علیہ السلام سر نہ پیسے وے نہ ازباب ہو خا بس گٹی لوٹے بجامہ کولے دے با دیوال کے خلا او زوی بورتا خاٹی لوٹے ورکولے خا آگورا کلے چی بنیدون را پورتا کو نو بیا با اللہ تا سوال کئے کہ نا تعمیر پر خوندے گورا بعض وقت کے تعمیر دیر غاٹ تعمیر خود دین کار نکی گئے ہاں نا دین خدمت پکے نکی گئی تعمیر تا فیدہ نوی اللہ تا بسوالو کہ ربنا تقبل مننا یا اللہ دا تعمیر زما والا قبول کا اللہ انکا انت السمیع العلیم دیتا یہ لکی گئی وسیلہ دا اللہ پا نومنو سر صفتنو سر ہاں دا وسیلہ دے ہاں گورا کله چې ته دعا کوي یا الله دا دعا د ما قبوله کې ها دا کار د ما وکه یا الله انک انت السمیع العلیم وسیلا بصفات الله دا خپل وسیلا دی ها یا الله تاوریدون کې هر وخت اوریدون کې هر چا اوریدون کې العلیم په هر شی پوهه یا الله د ما دا بنیادونه چې کوم د مدرسې او د مرکز ولا ولا غولو د بیت الله ولا دا ته قبول کړه یا الله یا اللہ دا مودا منڈے درڑے دا کم تعمیرات یا اللہ تی قبول کا پل دل بار کی یا اللہ تی ریاو نا مود پراو ما گرزاو اللہ دا سٹڈی استومن دا زیما کا یا اللہ او بیا گورا دعائے تثبت الله دی خپل دین باندې مو مضبوط کا. اګوره کله چې دین والا مسله زدا کې او په دین روان شي کنه, منځ گزار شوې, تلاوت گزار شوې, ذکر کوي, خ کارونه کوي, نو الله ته سوال کوي چې الله استقامت نصیب کړي. ها بعض وخت کې سړی روان شي خو بیا مانس کې کاټ شي, ها بیا په نورو شیونو شروع وکي, دا تثبت چې نه یې فائدہ نه کوي. دعای تثبت, ربنا وجعلنا مسلمین لکا, یا ربا, ربنا یا ربنا, او رب زمونگا و گرزوی مونگا دوارا تبیدار تا دا پر یا اللہ و من ذریتنا دا اولاد زمونگنا امتا مسلمان جمع تبیدار لکا تا دا پر. اگورا اولاد پر سوال کوا, یا اللہ دا ما اولادن تبیدار کی, اللہ مان تبیدار کی, مان این قبول کی, اولادنا من قبول کی. لکه چې اولاد پر سړی سوال کوي, ها مور پلار سوال اولاد پر قبلېږي, ها او بدعا قبلېږي. ګوره میندو پلارانو زمنو ته بدعا ما کوه, اگر چې ډېر غلطي کوي بعضې وخت کې د قبلېدو والا وخت وي, ها بیا قبول شي بیا به پریشان وي, ها زیاړې ما کوه کنځل ما وارې نه مناسب کنه. وخې مونږ ته طریقه د عبادت زمونږ طریقه د حج زمونږ, وتوب علینا یا الله, موږ باندې رجوع کې, رحم وکې, د متوبه قبول کې, انک انت تواب الرحیم. بیا وسیله ده, ها یقینا ته صرف ته زر زر پخلا کې دونکې توبه قبل اونکې رحم کوونکې یا الله. اگر سوال پیدا کیږي وتوب علینا, توبه وشته شي د ګناه نه, ها نو ابراهیم او اسماعیل په دې وخت کې څه ګناه کړی دی؟ حق وری کړی دی یاره, بیت الله یې جوړ کړ, بنیه دنیا را اوچات کو, دین مرکز یې شروع کړ, نو څنګه وي توبه علینا؟ الله ته سوال کی, الله دې مو توبه قبول کړي. دې ته پر جواب دادې چې د پیغمبر په جانب کې توبه راشي, دې ته توبه تعبدی لې شي, ها اوچتوالی د مرتبه ده پر. دا مطلب نه چې پیغمبر ګناګار دی, یا الله دې مو درجه اوچاته کې, یا الله دې مو درجه اوچاته کې. ها الله اکبر. او په جانب د امتی کې چې راشي نو کلا اوچتوالی توبه تعبدی, اوچتوالی د مرتبه ده پر, اکلا توبه من المعصیت وی. انک انت تواب الرحیم. ابراهیم علیه السلام بیا وسیله ونیولا د الله په صفاتو, تواب یا الله, رحیم یا الله, دمو دا شی منظور کا, قبول کا, تابعدار مو جوړ دا. ربنا گورا مرکز جوړ شو, مرکز کې چې استاد نوی د قران والا دا مرکز نه دی, ها مرکز د جوړ ک زید جوړ ک وست وستا سوالم الله ته وکي, یا الله دې کې خ امیر سے پیدا او کې چې قران بیانې, خالم پیدا او کې چې قران بیانې. ها مرکز وی, مسجد وی, مدرسه وی, د قران والا سړی پکې نه نو ما بولا. ها وګورا ربنا وبس فیهم, اے ربا, یا ربا, ولی گے فیهم پدی ما کے ولاو کے, اول صفات رسولا یو پیغمبر, منهم د جنس د دیونا, یا اللہ د دیو قوم نا او د دیو جنس نا یو رسول را ولی گا. ابراہیم علیہ السلام دعا دے, ہاں زکر نبی علیہ السلام فرمائی چیزہ دعا د ابراهیم علیه السلام یم, او بشارت عیسی علیه السلام یم, یعنی په دعا د ابراهیم علیه السلام سره الله پیدا کړی. ها پیغمبر صلی الله علیه و سلم په دعا د ابراهیم علیه السلام سره, ها او امدرنګ بشارت عیسی علیه السلام یم, زره د عیسی علیه السلام یم, ها پیغمبر صلی الله علیه و سلم دی. وګور اورتا, ربنا وبس فیم رسولا, اے ربا. اگر دا آیات عنوان سدے الدعاء لباس رسول الاخیر, دعا دا پرد رلی گلو دا پیغمبر چا آخری پیغمبر دے, پیگ مسئلے بند خاجی, اے رب زمونگا وبس فیم رولی گا پدیو کیو رسول, منهم دا جنس دیو نیتلو علیم, ڈیوٹی بچوی د پیغمبر ډیوټي او د پیغمبر د امتی ډیوټي بچوي, د پیغمبر د امتی ډیوټي بچوي. آب داوی ګورای چې قران به بیانې, ها اول بیان به د قران کې زده به کې به بیانې, یتلو علی ما یاته کا اول کار د نبی لولی بو په دیو باندې آیات کا عدالیل د قدرت تستا علم کرت پورتا خی ویعلمو مل کتاب علم تفسیر و فقہ بخی او تعلیم ورکی دیو لر دا کتاب دا قرآن والحکمت او دا حدیثو علم الحدیث وصول دا علم بخی ویزکیهم پا دیکی شرد تصوف تا پا قویب دیو لر دا بطلو آکے دونا دا چی پہ امبر رولی گے چی دا صفتن ورکی موجود وی یا اللہ قرآن بیانی دلیل دو احدنیت بیانی حدیث بیانی خلق و تسکیہ دو نفوسو کئی خوا بیا وسیلہ دے خوا انکا انت العزیز الحکیم یکین انتا صرف تا کسر دے انتا انکا انتا کسر عقدی یکین انتا صرف تا العزیزو زوراوری الحکیم و حکمت علی تولو بنی زوراوری یا اللہ کرساز یا الحکیم و حکمت علی غیب دانی عزیز کے اشارہ دے کرسازی تا حکیم کے اشارہ دے غیب دانی تا اللہ تے سوالو کو یا اللہ تا پیغمبر رولی گی محمد رسول اللہ سوالی قبول شاہا اللہ اور کدا چے پیغمبر پیداو کر رسول اللہ دی مرکز استاس نبی علیہ السلام شاہا دیار لسکالے دی مرکز کے قرآن بیان کا توحیدی بیان کر مجبور سے ہجرت ہو کر مدینے تلاڑ آخر دا چ اللہ فتح اور کما کیا ہے بیا فتح کا ہاں وَمَنْ يَرَابُ عَنْ مِلَّتِ عِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ صَفِيَ نَفْسَهُ اگر ابراہیم علیہ الصلات والسلام ذکر اللہ کو مخ کے حاضر قربانی والا سڑے دے وہی دنیا کے دا چ خلق شتاری چ ابراہیم علیہ الصلات والسلام نہ مخڑوی دام نہ منی وَمَنْ يَرْغَبُ من کے معنی دے استفام ان کری دے وَمَنْ يَرْغَبُ مخناڑوی عن ملت ابراہیم دا دین دے ابراہیم علیہ الصلات والسلام نا گورا ملت و دین و شریعت دا ٹول الفاظ مترادف امن واحد دے ہاں الا من صفیا مگر آسوک چے کمکلوی نفسہو دا جان خپلم دا جان کمکلوی نو دا دے ابراہیم علیہ الصلات والسلام دین نمخڑوی دین نتکی اعراس کوی ہاں پہیگم سلیم یرغبو طلبہ در رغب سلا چی عن رشی نی رغب لفظ نورستا عن لفظ رشی نو پا معنی دا اعراس سر دے اچی لا رشی نو پا معنی دا میلان سر دے اچی با رشی یا من رشی نو پا معنی دا غرا کول سر دے یوشی غرا کول پا بلشی ونے عن چی ورست رشی نو پا معنی دا اعراس سر دے گورا دلتا عن رغل دے ومن یرغب عن ملت ابراہیم اعراس نکوی مخناڑاوی دا دین دے ابراہیم علیہ السلام نا الا من صفیا نفسه مگر اسوک چې کما کلوی د ځان خپل اګوره ابراهيم عليه السلام داسې معمولی سړی نه دی ها پیغمبر صلی الله علیه و ابراهيم عليه السلام داسې معمولی سړی نه دی اګوره دا یاد ساته ابراهيم عليه السلام کعبه دا جوړا کا ها د کعبه جوړې د لاس دل راغلی دی ها لاس دل تعمیر د کعبه شوی دی مورخین وای چې بنا د کعبه لس واره شوه دی ها لس واره اول ملائکو د آدم علی السلام پیدائش نا مخ کې دوا زرا کالا مخ کې د آدم علی السلام پیدائش نا قبلہ جوړا کړی و ها دوا زرا کالا مخ کې د آدم علی السلام پیدائش نا کعبه ملائکو جوړا کړی و دوین زلی بیا آدم علیہ السلام کعبہ جوڑا کا دی تعمیر یوک لکہ سرنگ امام بحیقی رحمہ اللہ روایت نکل کرے رہے ہاں درین زلی دا زمنو باز زمنو دا آدم علیہ السلام لکہ شیش علیہ السلام دا کعبہ تعمیر کرے ہو درین زلی سالورم زلی ابراہیم علیہ السلام کعبہ جوڑا کری ہو پینزن زلی او ملکہ جوڑا کری ہو شپیگم زلی قبیله جرهم جرا کریو اوام زلی قصی ابن کلاب داغه جرا کریو آتم زلی قریش جرا کریو کله چې د نبی علیہ السلام عمر 25 کالا و خا او کعبه جرا ولا حجر اسود بن اختلاف شخا بیا نبی علیہ السلام کو فیصله بن حجر اسود دی گوڑ که ولا گی ده پورا اگداوا که آده او نحم زلی عبداللہ ابن زبیر پسن 65 ہجری کے کعبہ ددی تعمیر کرو او لسم زلے کل چه حجاج بن یوسف ظالم پسن سالور او ییم کال ده هجری کې قبضه وکړه نو بیا بیت الله د سر نه تعمیر کې جوړی کا په یوه مسلې باندې اګوره ابراهیم علیه السلام دعاګانې وکې دا یاد ساته چې دعاګانې په کوم وختونو کې قبليږي ها او د چا دعاګانې قبليږي مستجاب و دعوات سوکتی او دعاګانې په کوم وختونو کې قبليږي علما فرمایي د جمعې په شپه باندې دعاګانې ډېرې ښه قبليږي ها دا ګوره روایتونو نه ثابت ته ها ځان نه خبره نه ده او جمعې په شپه باندې دعا ښه قبليږي خودي کې اوس کې صرف د دعا ولا خبره ده ها دا نه چې وایي چېرې جمعې په شپه باندې صدقان ښه قبليږي اوس دا کیاس نشي کوي دعا په باره کې خبره راغلی ده صدقې په باره کې نشته ځکه دین چې ده دا به هغه معنی چې کوم شریعت کې راغلی وي الله اکبر جمعې په شپه باندې تمامه جمعه شپه شبی جمعه دا دعاګانې قبليږي ها تبلیغی حضرات مرکز ته چلار شي نو بیا دعاګانې ټول شپه دعاګانې کوي نفلونه کوي ها الله اکبر شبی جمعه کې ډېرې ښه دعاګانې قبليږي شبی جمعه ته څا اوس په شبی جمعه باندې چې الله د خیر وکي الله د رحم وکي ها الله اکبر دویم چې ده هرې نیمې شپې ناباد نیمه شپه چې تیره شي هغه ناباد پاڅه او تعجد وکي او بیا سوالو نه وکي الله قبلې ها الله اکبر شپه تعجد دریم ليله القدر شب قدر چې ورته لې شي شاو قدر شپه ليله القدر په شپه کې دعاګانې لري ښه قبليږي ها ليله القدر شپه رمضان کې یو وشتم شپه درویشتم پنځه وشتم او وشتم انو وشتم دیگه بس دعاګانې کوه خوب نه کې الله اکبر څلورم اذان او د اقامت په مانځ کې کله چې اذان شوی اقامت نه شوی جمع ته راشي کینه نو بس دعاګانې وکاله قبلې ها اوقات قبولیت دعاګانو پینزم چې د جهاد صف کله چې وتړلې شي او دشمن باندې حمله کیږي تعرض کیږي کنه او د جهاد صفونه وتړلې شي او پوزیشن ورته برابر کې دی موسم کې خپلې دعا قبلې دي شپیغم هر فرض منځن آباد فرد مونږ وکې فرد منځن آباد دعا ډېره ښه قبليږي سجده په وخت کې اوم سجده په وخت کې دعا قبليږي سجده باندې چې پرېوځي دعا قبليږي اتویشتم اتم رمضان کې دعا ډېره قبليږي اټول رمضان کې دعاګانې کوه ها نه هم عرفه پورېځي کله چې اجیان عرفات تلړ شي غزه کې دعا قبليږي او چغا نه هم د ذوالحجه لري ها لسم روژماتی په وخت کې ماشاءالله روژه را روانه دی لګي وری زیری ها روژماتی وخت کې دواګانې کاوه ها دا څنګه چې تپو شربتونو په روټه باندې ورسره شي ها لګا دوا وکا الله رب العالمین ته سوال وکا بیا روژه ماتا کا ها په یوه مسلې باندې د باران په وخت کې یو لسم باران چې شروع شي کنه ناره ناره اخستا خستا واګانې راشي ها نو بس پوهشه چې اوس دی وخت دعا قبلېږي لسونه اوچت کړه الله رب العالمین ته وژړه ها دعا قبلېږي عقل چې د زمزم او بڅخې کنه دی وخت دعا قبلېږي او په دین یتي اوس کې چې کوم مرض دی تکلیف وي یا الله دا مرض مې جوړ کړي دا دول لسو زینو کې دول لسو وختونو کې دعا ها قبلېږي او دین علاوه کوم اخلاص سره دعاګانې کا قبلېږي ها الله رب العالمین هر وخت واوري ها وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ د چا دعا نه او د یار لسم چې له اجتماع د موحدینو په وخت کې دعا قبليږي کله چې د موحدینو اجتماع وي مسلمانانو اجتماع وي جلسه وي بیا دعا قبليږي دا ګوره دا دعاګانې په کوم وختونو کې قبليږي دا ټول امام ترمذی رحمه الله دا روایت نه نقل کړی مرقات کې علامہ علی کریم مولا علی کریم ذکر کړی دی ها دا چا دعاګانې قبليږي را مستجاب و دعوات سوکتی چا دعاګانې قبليږي علما فرمایي امام ترمذی امام بیهقی مرقات شرح د مشکات دي کې ټولو کې دا والی دي مسافر دعا قبليږي ها کله چې سفر باندې روان شي دعای قبليږي دعایم د مور پلار خپلو بچیو پر دعا قبليږي الله د ما بچی نه کې ها دا دعاګانې کا درایم د مظلوم دعا قبليږي دا مستجاب و دعوات دی چالورم فرمانبردار اولاد چې د مور پلار تابعدار وي دغه قبليږي الله اکبر پینزم اغا سړی چې باران سره نوند شي ساس کې سره او د الله تعالی سنو چات کې د دې دعا قبليږي الله اکبر آشپګم د روزادار دعا قبليږي اوم گناونو بنی چی کن سڑے خیمان شی توباوبا سی دا دی دعا قبلی گی آتم دا مجاہد دعا قبلی گی کل چی جہاد کئی مجاہد وی حضرک درد وی کافر و سر مقابلہ کئی دا بیمار دعا قبلی گی نہ ہم دا بیمار دعا قبلی گی ماراس کے دی بیمار دے تکلیف دے ورطا او دے دعاو کی دا نرد کی گی خان دا قبلی گی خان غائب دا غائب دا پر دعا قبلی گی او د دعا څه طریقه ده کله چې ته سوال کوي الله تا درود شریف وای اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی حمید و مجید درود شریف یې ثناوی لا اله الا سبحانک اللهم و بحمدک و غیره هغه نه بعد بیا دعا وکړه او په دعا کې د الله صفات وسیله کا یا اللہ یا رحمان یا رب العالمین یا رحیم یا مالک یوم الدین یا ستار یا غفار یا قہار یا ودود یا منان یا حکیم یا علیم یا سمیع یا بصیر یا رؤوف یا رحیم دا دا اللہ صفتو ندی دا وسیلہ کا او بیویے دا ما دا دعا قبول کا تی گورا بیا قبلی گی کنا که ما تا دعا گانی لندی بچی دی ها نا درود شتا پکی نا سانا سیپت شتا نا ور پسی ورستا امین شتا کلا چه دعا او گوڑے اخیری که امین ہوئے امین مہر دے ها اگورا دعا نا مخ که امین ما ہوئے باز خلقوی امین دعا ہو کئی ها دا دا سارا خبرن دے ها دا کما کل سڑے دے ها باز او خیار خلق امین دعا ہو گوڑے دعا ہو کئی امین دعا ہو کئی نوال دا امینو یا المہر دا والو لگاو لغن آباد اس کے خات لی کے ہاں خات ولی کا اغن آباد اور بنے ٹپا ہوئے بیا ایڈا کھانے کے واچھو بیا وہ خپل منزل ترسی گی ہاں پہ ایک مسئلے بندے لنڈی بچی دعا گانی زکا قبلی گی نور رہا ہاں دی شرائط و سرطہ دعاو کا درود شریفی ہے سناوی ہے اللہ صفات اللہ تا وسیلہ کا ہاں ایو صحابی فرمائی چھے مو په یو جنگ کې وند رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کله چې دشمن سره ملو شو جنگ شروع شو نو نبی علیہ السلام فرمایلو یا رحمان یا رحیم یا مالک یوم الدین و ما د دشمن سرونه کتو چې پزما کې ورزې دوه ملائک اولو څټ طرف نه ها ملائک وزر سره الله پاک مدد ته پر راسته یې ها انسان هډر قیمتي شی دی ته الله طرف ته توجه شه رجوع کا الله و ټول کرونه کوي ها ہمو یقین نشتا ہاں یقین لنڈی بچی دوگا نا دوگا دوگا دوگا دوگا دوگا سے خیر ہوگی بس بس ہاتھ مشا دعا سے نا کیسا دعا اللہ تا قبلی گی خ آداب سرا خ درود شریف یہ بیا سناو یہ اللہ تا متوجہ شا غن آباد بیا دعاو کا و بیا امین وی ہے ہاں بیا تا گورا کسا سنگی دا قبلی گی ہاں نماو تا لنڈی بچی دعا دے دا نا قبلی گی ہاں گناون نا توبا نشتا دے توباو بس گنانا اللہ اکبر استغفار ہوئی ہے اللہ تا متوجہ شا اللہ دے مو تاسو بنے رحموں کی مو حال بنے دا اللہ رحموں کی خواہ پتہ ان لگی مو سر بس چشی معاملی کی گی خواہ مو سا چھے پخلے مسلمانی دے یارا مسلمانی مسلمانی چشی مسلمانی حرامو نا بچی دل نشتا دی گنا نا بچی دل نشتا غیبات نا نشتا بل مسلمان بی عزتی نا بچی دل نشتا دا زړه کې نه رسی چې را بل مسلمان ته درد ورسیږي په دیمن سره تکلیف ماته رسیږي او دا مظلوم دی دا ظلم دی ور سره دا دا خوف خطر نشته دی ځکه دعاګانې نه قبلېږي هڅه لګي یې نو ښه هندو ستړی خدای ناراضه ټوله شپه هندو ګور ګور وکړي شپاتره کی سترګې سری وي ها هیڅ کار یو نشي نو انا کل کې چې هندستان خدای ناراضه ها وی شپامن تر کپلار مون منشه ها یو سړی پلار بیمارو ها او یاره جی ډیر تکلیف موکه مې چې وسپمري وسپمري الکه ته دومره پلار پورې تانګي خدای دې ته هدایت وکا چې شپادن تر کپلار مون منشه باځه خل پلار پورې تانګي مور پورې تانګي مریض پورې تانګي تانګي ګو ما خدمتی کو ته څو پورې کاوه شو ته نشو کاوه نټه پوراوي بساتې وو پوراوي ها الله اکبر الله رب العالمین د خیر ابراهيم عليه الصلاه والسلام لوی قرباني ولا سره او دا چې خلق شته چې ابراهيم عليه الصلاه والسلام دین نه مخړای ها هغه ملت نه مخړای خدا به وقوف خلق دی الله وای دا به وقوف دی په ایګه مسلې من مکه مشرکینو بزان ته حنفیان یلو چې مو حنفیان یو حنفیان یو د ابراهيم تابعدارین تابعداري نه کاوله ابراهيم قرباني چې کومه کړي هو باندې عمل نه کاوله کنه دیو مشرک او شرکی کاول هدیو ویل چې مو حنفیان یو او همدارنګه يهودو نه سراو بزان د ابراهيم عليه السلام له مسیح کړه سيو کې غانل ول مسیح کړه سې خود نه کپ خبره عمل نه کوي کنه بیوقوفا الله ورته بیوقوف نه یی الا من صفها نفسه د مشر میشن چې پرېګ دے د بیوقوفی ها مشر میشن باندې پرېګ دے مشر میشن باندې براونه کې چې حق میشن وی ها الله فرمایي چې ګوره ابراهيم ملا تو دین نه مخړاول د بیوقوف توب دے کما کل توب دے ځانو خيار مګنا او ابراهيم عليه السلام ډېر اوچت سره ولا قد استفیناهو یقینا غره کړو مونږه ابراهيم عليه السلام په دنیا په دنیا کې پیغمبر صلی الله الله اکبر و انه فی الاخره لمن الصالحین یقینا دا ابراهيم عليه السلام په اخرت کې لمن الصالحین لمن جماعت الصالحین لمن آل المرسلین شاه منصور بابا جی ترجمه کاوله خالد وبخي لمن المرسلین لمن آل المرسلین دا د چاتو پیغمبران نو ها لمن جماعت الصالحین پیغمبر صلی الله د خپلو مشرانو میشن باز خلکو پرې د بابا جی څوک درس وکنه یقین ته په خدای وکا توحید مواغزه کې زده کړي پیغمبر صلی الله علیه الله اکبر خدا کشران باز کشران عمل نه کوي ها نامه اخلی عمل نه کوي ها د مشر په خبره عملو کا سړیا د مشر خبره اومانه دا نه چې سره بس تاریخ او خبره کې چې پلان کې د مشر دی نو مشر خبره سنما نه بیا فائدہ نه کوي ها پیغمبر صلی الله علیه و آله ایس قالا بیان د کمال فی نفس ابراهیم علیه السلام خپلان کاملو او نورو کین کمال راوسته د کمال خبره ده چې ځان کې کمال پیدا او کا طالبہ او بیا بلکې کمال پیدا او کا نو کمال فی نفسی ہی ګرا ایس قال لو رب کل چویل دل رب ده اسلم او ابراهیم تابعدار شاه قال ویلو ابراهیم علیہ السلام اسلم تو لرب العالمین زت تابعدار یم پر در رب العالمین دته ویلې کیږي الزام المخاطب به مالم یلتزم ابراهیم علیہ السلام خدا نو ویلې چې زت تابعدار نیم الله ورته ویلو چې تابعدار شه د دیو شیخ القران مولانا محمد افضل خان شاپوری رحمت الله علیه نور الله مرقده لو ولی تر شوه دی او لو سړی او ها اب څویلو الزام المخاطب بمالم یلتزم دا سې دی لکه ته یو سړی ته وې شاګردا شاګردا شاګردا مالا چا راوړا مالا چا پخېګا نو غا په چاو کې تاخير وکي نوید په چاو کې تاخير وک چې تاخير وک چا خو راوړې لغونه تاخير یو نو استاد ورته ویلو تا دما وشل ورا دا کړی وا یا کړی دې تا خو زمړاولم نو شاگرد غریب خدا استاد مړاول نه کنه خو صرف چاو کې تاخير وک دیتو ویلې کېږي الزام المخاطب بمالم یلتزم مخاطب ته باندې دا چې الزام ولګي چې غد ځم نه شې لازم کړنی دی د استاد مارګ ځم باندې نو لازم کړه کنه خو چاو کې لونه تاخير وشه ها الله اور تو فرمایلو اسلم تابعدار شه ابراهيم عليه السلام خاصه تابعدارو دیتو الزام المخاطب بمالم یلتزم دې سره مخاطب کې لګ ویخواله پیدا وای ها چې ګوره ځان برابر کا ځان مضبوط کا خسړې خدمتي سړې خنورن ځان مضبوط کا ها پیغمبر صلی الله علیه و سلم نو ابراہیم علیہ السلام کے نفس کے کمالو ہو اس گورا کمال غیری ہی ہو گورا کل چتر کے دتا کمال دے نو اس غیر دا پرم کمال پیدا ہوگا غیر کن کمال پیدا ہوگا استاد کے کمال دے شاگرد کے کمال پیدا ہوگا پکار دی امام کے کمال دے مقتدی کے پیر کے کمال دے مرید کے کمال پیدا ہوگا بھائی گا مسئلے بنا چلے تا شاگردن تکڑائی مریدن تکڑائی مقتدیدن تکڑائی ہاں نور و جمعتون و امامانو نا دا تا مقتدیان تکڑا دی ہاں بھائی گا مسئلے بنا دا چه کمال اور کے پیدا ہوگا نور شاگردان نا تا شاگردان تکڑا دی اول بزان کے کمال بیا غیر کے کمال نو مخ کے بیان دا کمال فی نفسی ہی اس بیان کمال غیری ہی ووسب ابراہیمو وصیت کرو پدی ملت سرا ابراہیم ابراہیم علیہ السلام دا بہا زمیر رجے دے ملت تا یا رجے دے اسلام تا مرات نا کلیمہ دے پتاویل دا کلیمتون سرا زکر چہا زمیر منستے و اسلام مذاکر دے آکا ملت تا رجیشی سی دے ووسا بہا وصیت کرو ابراہیم علیہ السلام پدی ملت سرا آپ پدی کلیمے سرا چے اسلامو ابراہیم و ابراہیم علیہ السلام بنی اخپلو بچیو تا و یعقوب یعقوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام سیو یرا خوچی بچے پلاریم کمال والوی بچین دا کمال والوی لمسین دا کمال والوی دا چے مزا کئی خا آکوڑا سین دا کمال والوی او گورا ابراہیم علیہ السلام کمالیو زوی اسحاق علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کمالیو یعقوب علیہ السلام علم سیودان کمالیو سشی وصیتی کرو یا بنی یا بیان دا وصیت او بچوڑیو او بچیو ان اللہ اصطفا لکم الدین دا بنی شفقت پر استعمالی گی او بچوڑیا ان اللہ اصطفا یقیناً اللہ غور کرے لکم تاسر پرا الدین دین اسلام فلا تموتن فی حال من الاحوال ممڑے گئی تاسو پیو حال کے دا احوالنا الا وانتم مسلمون مگر پدی حال کے چ تاسو تابعدار وئی دا اللہ نو گورا خپلو بچیو تا کلا کلا دا چه خبر پکار ہوئی ہاں دا تاریخی خبری دی او بچیو تابعدار ہو سی دا اللہ و دا رسول اللہ و رسول تابعدار ہو سی ہاں تابعداری دا اللہ و دا رسول کوئی نفرمانی ما کوئی بچیو تا نصیحت پکار ہوئی ہاں او چه بچی وی ہاں نصیحت بنے عمل کئی ہاں فرمان بردار بچی فرمان بردار شاگردان شاگردان پشان تا بچی ہوئی ہاں بعد شاگرد بچی نا ڈیر زیادت ہوئی ہاں پہی گا مسئلے ہوئی بعد استازان و بچی نوی شاگردان ہوئی ہاں پہی گا مسئلے ہوئی بعد استازان و بچی نوی شاگردان ہوئی وی مرا کا بچی منیشتا دا شاگردان پول دا ما بچی ندی پس درگونو بچی ندی دا ما بچی دی گا تیتا الیکی کی کمال لغیری ہی ابراہیم علیہ السلام کے خپلم کمال ہو غیر کے کمال رہا وستا ہاں بچیوں کے کمال پیدا ہو ام کنتم شہداء طلبہ دادا بل اعتراض جواب دے یہودو ودہ اعتراض کول چے ابراہیم علیہ السلام او یعقوب علیہ السلام دا مرک پا وقت کے واسیت کرو پی یہودیت نصرانیت بندے دین یہودیت نصرانیت حق تے او دا تاسو دین باطل لے ہاں دین محمد باطل لے اللہ جواب کئی چه تاسو پاغذ کے موجود ہو دا کاذبینو بچیو دا روزون کیو بچیو موجود ہو چه یعقوب علیہ السلام مانے مرگ راغل دی یہودیت نصرانیت وصیتی کرو کد توحید وصیتی کرو پیغمبرانو بنے بے الزام لگول دا دا بطل پرستو بچی یہودو نصورو سارا دا علم نا گمراہو خا ام کنتم شہدہ اے تاسو حاضر اس پا اغواخ کے حاضرہ چې حاضر شي یعقوب یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام ته الموت او اسباب الموت اسباب د مرګ حاضر شو یعنی قریب شي یعقوب ته الموت او مرګ یعنی اسباب د مرګ کله چې د زنکدان شو مړی دو یعقوب علیہ السلام یعقوب علیہ السلام باندې مرګ راغله دی ها سلو یو ورځ نو اتلې دي انبیو باندې مرګ راځي ګور ها پیغمبر صلی الله اغه چیلو یعقوب علیہ السلام څه ویلو اس قال ال بنی ہے زنکدان نمخ کې ویلو خپل بچو تا او بچو زخم رم تاسو به څه کوي ما تعبدون من بعدی چا بندگی وکوي پاست مرگ زمانہ من بعد موتی ما مرگ نه بعد وځه چا بندگی کوي بچیو شاګردانو مصالاب پرګدای کانا عمل وکي اور ونه قالو نران بچیو کنا قالو ویلو دی ټولو بچیو او پلار نه بده الہ کا مب بندگی کوم د خدای دستا د تا خدای بندگی وکوم و الہ ابائک ادا الہ د مشران دستان تا مشرانو الہ بندگی وکوم د تا الہ بندگی وکوم د بل الہ بندگی نکوم توحید بمانوم امشران سدی ابراہیم چه ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دے و اسماعیل اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام دے اسحاق اسحاق علیہ السلام دے الہ واحد نعبد الہ واحد بندگی بکوم دی یو الہ دی یو معبود اگورا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام د دیو ورنے کرے ہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام مترا دے اسحاق علیہ السلام دی یعقوب علیہ السلام پلار دے ہاں اگورا پترا بندے پنے ک بندے ورنے ک بندے پلار بندے دی ٹولو بندے د اب اطلاق کیگی ہاں اب اطلاق کیگی یو سڑے نے ک تویلی شی چے پلارا ورنے ک تویلی شی چے پلارا تر تویلی شی چے پلارا پلار تا خواچه ویلی شی چه پلارا دی ٹولو تا پلار نیلی شی ها قرآن ویلی دی کن اسماعیل علیہ السلام دا دیو ترو خا پیغم سلیم آو گورا دی تا ویلی دی اب ابراہیم علیہ السلامی غورنے کو اسحاق علیہ السلامی دی کو وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ امونگا خاص اللہ دا پر تبیداریوں دا بلک چا تب دریب نکوم اللہ دا پر منقادیوم اگر آپ پلاری خوشحال شخا زمان چیدہ چی نرا خبر ہو کی شگردان نرا خبر ہو کی چی استاجی غام مکوا مسالہ ببینوم کاتا مڑ شیم خیر دے نو بیا سڑی زڑ مطمئن شخا آکا شگردانو کی للو پنجو للو پنجو پہنگم سالے بس خالی سرون اور پوری سڑی دے خا نمسالہ بینی باشی مخ نورکشی بیا ورک دے خا پیغمبر صلی الله علیه و آله الحمدلله طلبی زمانه کې بمو دوره تفسیر د پر ادوا د وسو کا سون ته راولو دا په دې باندې الحمدلله ز تحدیث بن نعمت شکریا ادا کوم سلسل کا سون دوا د وسو کا سون مو چټیانو کې ګرځیدم ها مرګری مو براولو چې درس تراش چا سره بکرای نو چاندې مور تکا ولی چا باندې روټه خړلې چا باندې چیس خلې خپل انخټه باندې نه خړا جیب کې به پیسې ساتلې چې مرګره برابر وکړو کتاب ور سره وو نو تاسو پوری کتاب خسته یاره موبایل پیکج نشتا ها 500 روپی پیکج نشته کې کې تا کال کې حساب کا پزرګونو روپی جوړیږي د سره تفسیرونه کتابونه واخلا ها د سره کار نه کیږي دا ډاول ور ډاول سره دجال د لاس کې دجال موبایل د دې زمانه دجال دی والله کا خاورې زو کې چې دا شر لاس کیږي ها په یګم سلام مو به مرګری ځان سره تیارولو ها پاول واخ کې ما 15 کا سبتلی په دویم کال 25 کا سا په دریم کال 200 کا سن مبتلی دا ز د الله رب العالمین شکریا ادا کوم ها په یګ مسلم گواهان شته دي موجود دي گواهان ها چا ته هم بعد خبر نه کړي چا زړه نه دي ازار کړي ها مخامخ مچو باندې فتوې نه دي لګول خواري مور پرې کړي دي دې واجنا والفضل ما شهدت به الاعداء دیر مخالفین مخالفین به وخ ان شاء الله دی بندان ابو بعد خبره نه کی دا چه بعد خبره چې دا بعد اخلاق لري اصل دی والے ماډر ها زندگی ژوند مو تیر کړل ها او چا چې مو ته نیت خراب کړی دی الله ذلیل کړی، ځکه مو زړه کې اخلاص دی الحمدلله تعالی دین د برای څه قسم شهرت نوم مشری دا د مو زړه کې نشتا. ها پوهیږم سلام علمی انداز دومره علمی انداز نه دی، آچه خلق کوئی شیخ القرآن شیخ الحدیث هیچم نشتا، آچه نوم دی والله العظیم خوشن زون دی دا خلق صرف اللہ نا رزیم اخلاص بنے دیر رزیم اللہ زڑکی دا اللہ دین نه علاوہ کی بل سو سپور الحمدللہ نرا غلی دیو علی دراما والی خا دی دا واجن دا ٹوٹا پوٹا دا دین خزمات کون خا ایگم سلیم اللہ اکبر اللہ پاکت خیر ہو کے حاجی شاگردان صورتی زامن چی دی وی اسماعیل خواسیتی اور داوک مارک وقت یعقوب علیہ السلام واسیتو آجی تلکا امتون دا جواب دا سوال دے ہاں یہودو بوئیلو چی مو دے خنیکل مسیوم مو دے ابراہیم کڑسیوم دا اسحاق المسیوم دا یعقوب زامنیوم المسیوم مو کا آرہ نمونہ کارکوم نو باس مو مشران خطیر شوی دی اللہو فرمائیلو چی نا نا دکان شیخا پا دی نخلصی کی چی مانے که خسڑے تیر دے گورا ورطا ہا دا دلیل زن سر یاد ستا تلک امتون افتخار بالآبا والاجداد سوک تپلار نے کپ تاریخ بندے شغا کئی کنا فخر کئی و دا شیور کیوی نا یو زویوی نر زویوی دا پلار پومیشن روان دے خوالی شیز دا پلان کی زویم پوچھے میشن اندہ چلے نا تب اچھوئے چیزا پلت شارمی کی سڑے بیا دا پلار نومن کا ساندے کا تو آخلے ہاں سوکتا پوسی گا لگا دا چوز ویدے دا اے دا دا چوز ویدے دا دا دا خور پڑاک دا للو پنجو آگا دا چی نوی چیزا دا پلن کی زوین شارمی کی خان اونر بچے چی غوی چیزا دا پلن کی پلن زوین خان پلن کہے دا ما پلار دے کنا فخر کئی خان غکی مندری ہوئی خان دیکھم سلیم دو دیو بچوئی لو مو دا خنے کلمسیم اللہ او فرمائی لو دعا زلے یو زلینا دعا تلکا امتن دا مخ کی چی تیر شو ابراہیم دے اسحاق دے اسماعیل دے یعقوب دے تلکا دا امتن یو جماعت دے ادخلت لاما کسبت یقیناً تیر شوئے دی دا پر آغا چی کسب کردی دا خیر نا ولکو ما کسبتن تاسو دا پر آغا شرج تاسو کسب کردی دا خیر و دا شر نا وی رکی دیشی چی تا خون بگوڑ یو گوڑ کے خون بپکار شی وی نا نا ولا تسألونا ما کانو یعملون تا پوست پنا شی کولے دستاسو نا پا بارد آگی چی دیو عملو نا کردی وی دا دیو عملو نا تا پوست پتا سنا نا شی کولے آدر خا خلق تیر شوئے ر غب عمل بنے نخلصے گئے خواہ بھئیگم صلی اللہ علیہ اللہ اکبر وقالو کونو ہودن او نسواران دادا بل اعتراض جواب دیو بوائیلو چی دین یہودیت و نصرانیت حق دین دے یہود و نسوارا جوڑ شئینو کمیاب ہوئے اللہ فرمائی چی نانا دکان شئی یہود و نسوارا اس رمل گرتی آونا کے اصل کے حق دین ابراہیم دے دین ابراہیم حق تے دین محمد حق تے وقالو ویلو بدی یہود و نسوارو کل واحد من الیہود و نسوار کونو ہودن او نسوارا تحتدو شای یہود و نسوارا پا سامی لارے بشے ہدایت پا بیا مومن لکا وسن دعوت در کی عیسائیت دعوت خلق چلے پا پیسو پختو کے چنل کلاو کڑی دی دا انجیلان نشر و اشاعت کوي دی عیسائیت نشر و اشاعت کوي پیسو دا پرا دے دا غریب والا کو کہ خلق عیسائیان جوڑ شو پیسو دا پرا پا دی افغانستان کے دیر تحریک شروع دے ہاں پا ایک مسئلے ون خالے بنا کمی ہے بھئی وقالو کونو ہودن او نسوارا تحت دو قولور تو یہ پیغمبرا غلط یہی غلط یہی غلط یہی غلط یہی بل ملت ابراہیم بلکی منگا تبیداری کون دا دین دے ابراہیم علیہ السلام حنیفن چکلا کو پتوحید ون دے حنیفن حنیفن سمانا علماء دیر مانے کڑی دا حنیفا حنیفن پا مانے دا میلان سر دے ما ایلو عن الباطل للحق یو مانا حنیفن مستقیمن کلا کو په توحید باندې مجاهد وای حنیف مان د مخلص سره له حنیفن مخلصنا امام ربیع من کوي حنیفن متبعنا علامہ ابن قیم منا کوي الحنیف المقبل علی الله والمغرز عمن سواه حنیف هغه دی چې الله طرف سره مخ کیږي غیر الله نه اعراض کوي دته حنیف له شیخه حنیفن کلا کو په توحید علاکه د حنیف څه مطلب و ما کان من المشرکین معنی دا شو چې د نو د ټولګي د مشرکانو نه تاسو ټولګي د مشرکانو نه یې او يهودو نه سره او توحید سره شرک غټ کړل او زیر نه مدد غواړي عیسی نه مدد غواړي مریم نه مدد غواړي ابراهيم دا څه نو ها قولوا آمنا بالله اګوردا یا خو متعلق ته ربتیا بنیا ان الله اصطفى لكم الدين سره دي او بچو الله تاسو پر دین غورا کړی دي نقول او يو امننا بالله وما انزل الينا وغيرها وغيرها وغيرها یادا ربتي ما قبل سره داله چې يهودونا سره وبويل چې تاسو يهوديت نصرانيت تشرک وي نو تاسو موسی او عيسى نه مانئ نو جواب شو تاسو خپل کی دا ورته خه یو سړی درته دا وای یو سړی درته وای چې تما تا کی دا وخه لکه نن زمانه کې خلک ما تا کی دا وخه ته تما باندې چوکیدار مقرر دی ته خپل کی دا خه خدای دا وخه ګونګړ بچیا ته تا ز کی دا خه ما تا کی دا وخه دا ته تم مفتی او قاضی شوی زمانه امتحان خلک کی دا وخه نو چې ته وی چې کی دا وخه ورته ها آمنا بالله ما خو ایمان راوړې ده په الله باندې او ما انزل الینا او په هغه کتابونه چې نازل کړی شي مونږ ته قران من وی حاجی بیا او ما انزل الی ابراهیم هغه چې ابراهیم علیه السلام ته نازل کړی شي اسماعیل علیه السلام ته اسحاق علیه السلام ته یعقوب علیه السلام ته اولاد یعقوب علیه السلام ته ازباد جمد سبت ته ها هغه چې ورکړی شي موسی علیه السلام ته عیسی علیه السلام ته هغه چې نور نبیان ته ورکړی شي تر طرف د دیونه لانو فرق وینا حدیمنو موجوداواله نه راول په مان دی یو کس کې د دیونه په نفس ایمان کې دا ټول من ونحن له مسلمون ولا د پر تبداریو درغلا کیدا ترته وخه تاته کیدا دي تاته کیدا دي ته وخه بیا به خلاص یې ها په یګ مسلمان اګورا د صحابهو ایمان معیار د مو تاسو لپاره ها بعد خلک صحابهو باندې تهمتونه لګی ها صحابه دا ډېر لوی خلک تر شوی دي فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ دعوت الى حاضر ایمان کچری دیو ایمان راوڑا دیو حدونا سوراو بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ پا مثل داغی چی ایمان راوڑا تاسو پاغی بنی فقا دیتا دو نو دابو پسیده لاریشی دابو پسیده لاریشی وَإِنْ تَوَلَّوْ كَوْگِرْ جِدِو نو فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاق دیو پا بدبختی کی دی صحابہ و ایمان ناوگری پا بدبختی کی دی و یارا بیا به خلاف کی دا بدبخت بچی خو هر وخت خلاف کوي هر وخت فتوی لګی کله وای چې دا چی دی واغه او داغه پیغمبر صلی الله نو دا کو شریانو نه بزرنګ اخلاص یې ګم الله ته مور ځنه اخلاص کې وی ګور خپاکه ګما الله باندې ځان وسرف اس یکفی کا اوم الله پاس کافی دې تا د پر د دیونه الله کافی دې تا د پر د دیونه الله الله باندې ورساو کا واسطه د پر د دیونه الله کافی دی او هو السمیع العلیم الله اوري دن کې له پوي دي د فتوی الله اوري پوي دي الله باندې ځان اوس پر غنا باندې ته ګور انجامي وخرابي پیغمبر صلی الله علیه داخلي دی ورور علی خلی باندې خبر هول نه لګي کنه ویلا لګوي زړونه ویلا تشکی پیغمبر صلی الله علیه تا وګهکار ماړه پاوا الله اکبر تاریخ ذکر کئی چې کله عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بلویانو محاصره کړو په مدینه کې څلوي خورزه اور باندې وب بند کړی و ها خوراکي بند کړو رشنی بند کړو په مسجد نبوی ته نه پر اخلا جمع المنزته نه پر اخلا سخت زیاته شروع کړو نو کله چې اور باندې حمله وکاو شهیدی ک نو پدی آیات باندې وینه تعالی فسیک فی کا هم الله وهو السميع العليم نو کله چې دشمن د خلاف کوي نو د آیات تلاوت کوه. ها د آیات تلاوت کوه ان شاء الله تی بیا ګوره الله پاک په تا کفایت کوي. الله په الله رب العالمین به تاسو سره مدد کوي, دشمن به الله ذلیل کوي. ها ایګو سلام الله اکبر. ها کله چې دشمنی دے بادی دے خطارا دے باروزے نو دا نوم دا اللہ تعالیٰ ذکر کا یا سلامو یا سلامو یا سلامو یا سلامو اللہ بدا سالم بچ گئی خان یا سلامو یا سلامو خطارے نبو بچو انشاءاللہ تعالیٰ خان دشمن بدا دا زلیلوی و تب خطارے نبچوی اگر فا ان آمنو بمثل ما آمنتم بیهی فَإِنْ آمَنُوا إِيمَانًا مِثْلُ إِيمَانِكُمْ بِهِ کچره دوی ایمان راوړ د چي ایمان په مثل د ایمان د ستاسو په دی باندې. نو ګور دا به مثل کې دا با زیاد ده او مثل صفت مصدر ده چې مخذوف ده او هو ضمیر راجع ده الله تا یادا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ دا مثل زید ده ها اف معنا دا فَإِنْ آمَنُوا بِمَا آمنتم بیهی دا مثل سکوٹ زید دے فا این آمنو کشری دوی ایمان روڑا بی ما آمنتم بیهی پاغا شیبنی چتا سی ایمان روڑا پاغے بندے یعنی باللہ یعنی پالا بندے و بالقرآن و بالنبی بی ما آمنتم بیهی کے ضمیر دا دی مرجع یا اللہ دے یا قرآن دے یا نبی دے پیغم صلی اللہ فا این آمنو بی ما آمنتم بیهی دا مثل سکوٹ زید کا او کدا چې نه وي فإن آمنوا إيمانا مثل إيمانكم به پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو دا به مثل کې دا باز اې دې مثل صفات ته مصدر مذوفه ده چې ایمانن ده او هو ضمیر راجع ده الله تا ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله اکبر نو که څوک درته وی چې عقیده واخا تاسو عقیده لري ته ورته دا وی آمنا بالله وما انزل الینا وما انزل الی ابراهیم دا یو یاد ساته ها بیا ورته یی چې تاسو کی دل په یګ مسلې الله اکبر سبغت الله دا رد کوي پر رسم جاهلیت باندې اګورا يهود نه سورا بچ بچای به پیدا وشکنا مشوم بچای نو شین غونه رنگی برابر کړه او بیا به ورکه ورننه واسطه تک شینی وګه ها نو بیا ویلو چې الان سارا نصرانین حقا اوس کې په حق پرانګېش ها اوس په حق پرانګېش الله وایي چې شنو رنگونو سره کار نکېږي رنگ هغه رنگ چې غا فطرت ولا رنگ دی چې در باندې ولګيږي چې غا توحید دی دا رنگ دی ها فطرت الله سبات الله قولو شیخ القرآن مولانا غلام الله خان رحمت الله علیه اوای قولو قابلنا صبغت الله مونږه قبول کړه د رنگ د الله یا سبحان الله صبغتن د صبغتن مفعول مطلق رنگ کړیو مونږه الله تعالی پر رنگ کول سره رنگ څه دی د توحید رنگ دی سورته روم کې وګوره فطرت الله التي فطرنا عليها لا تبديل لخلق الله فطرت الله الزم فطرت الله د الله فطرت لازم ونسا فطرت الله څه دی التي فطرنا صالحا چې خلکی پیدا کړی دی پاغه باندې چې توحید دی کله مولود یولد علی الفطره اریو بچې چې پیدا کیږي د په فطرت اسلامی باندې پیدا کیږي ها تربیت غلط وشي مور پلار ور زنه یا يهودي د هري مجوسی جوړ کې ها او ده خو خپل په فطرت باندې پیدا وي ومن احسن من الله سبا سبغت الله مقبول کړي د رنگ د الله چې توحید دی یا مونږه رنگ کړي ول تعالی پران کول سره چې توحید ومن احسن من الله سبا سوک ته در خسته د الله نه پران کول کې و نحن لو عابدون دا تفسیر د رنگ دی طالبا و نحن لو عابدون دا تفسیر د رنگ دی مونږه الله ته خاص الله ته عابدون عبادت کوونکی و رنگ کې دل څنګه دی و نحن لو عابدون دا تفسیر د رنگ شد اگورا طالبا احمد علی لہوری رحمت اللہ علیہ دیوبندی در لوی سڑے تیر شوئے دے لوی مفسر دا قرآن وخا آغا با کل چی جلسہ کولا نو لوی لوی علماء برا گختو دیوبند ناخا شان ورشا کشمیری رحمت اللہ علیہ لچه نور علماء برا گختو عوامو تیب بینون اور بنے کولو چی عوامو تا بین اخیری اوریجه کې تقریبا درې ورځې جلسه بغه کوله تقریبا اخیری اوریجه کې به علما او تبایان د پرا احمد علی لهوری رحمت الله علیه حسین علی رحمت الله علیه راغخته چې تب علما او تبایان کې حسین علی سے پیر حسین علی رئیس المفسرین نور الله مرکزه ها هغه راغخته بیا به علما او تا بیان کول ها اینګ مسلمان خا احمد علی لهوری رحمت الله علیه فرمایي رنگ ہے قرآن رنگ فروش ہے علماء کرام رنگ چڑھانے والا ہے صوفیاء کرام رنگ ہے قرآن رنگ قرآن دے رنگ فروش ہے علماء کرام رنگ خرسون کی علماء کرام دی دا قرآن والا رنگ علماء کرام و نواخلا خواہ حق پرست علماء نا چھے قرآن ورتزداوی خواب اے نئی دا قرآن والا رنگ علماء نا واخلا راش ورتا کینا رنگ چڑھانے والا ہے صوفیاء کرام بیا دا رنگ چھے چڑھوئی کنا او دا برش ورکی نو دا صوفیاء کرام سمنا اولیاء کرام بزرگان دی چھا حق پرست علماء دی ہاں رنگ ہے قرآن رنگ فروش ہے علماء کرام رنگ چڑھانے والا ہے صوفیاء کرام حاجی قول ورتو یہ پہ عمران الزجر بالمحاجہ فی التوحید مرد دمرا بدبختی چدا پہ قرآن کی اختلاف کی توحید کی اختلاف کی قیامت کی اختلاف کی نو آر جے سروے سروے رہے ہاں پہنگم صلی اللہ علیہ وسلم آر جے سروے سروے رہے کن سروے بگنڈے ہاں اللہ اکبر ہو گرا قول ورتو یہ پہ عمران تو حاجوننا اعتاس و باس مباحثہ کوئی زمان طرف اللہ پہ توحید اللہ کی نہ توحید مانی نہ قرآن مانی نہ قیامت مانی نہ کمزے مقابلہ در سرا حکم وہو ربنا حال دا دی چھ دا اللہ رب زمون دے و رب کون رب دستاسو دے تاسو ربن دے زمون گا ربن دے مانا اللہ اکبر ولنا اعمالنا مود پر اخپل اعمال دی پر توحید بندے عمل کول سنت بنے ولکم اعمالکم تاسو پر اخپل اعمال دی دا شرک و دا بدعاتو و نحن له مخلصون مو اللہ دا پر تبیداریون مخلصون سمانا ایلا نشرکو باللہ شیعہ اخلاص ستاوی لیشی مونگا شرک نہ پیدا کوم دا اللہ سر دا ایچش ایچ سر ام تقولونا اعلان براعت اعلان براعت دا یہودی دیتو دا نصرانیتنا قول ورطو یہ پہ عمرہ ام تقولونا ایتاسو ویو دا خبرہ کوئی ان ابراہیمہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل اسماعیل علیہ السلام یعقوب علیہ السلام اولاد یعقوب علیہ السلام کانو یہودنا و نصارا دا وو یہودیان یا نصرانیان دا چی وو تاسو دا وی جواب قول ورتو یہ پہ عمر انتم اعلم ام اللہ اے تاسو خپوئے گی کہ اللہ خپوئے گی ہاں اللہ خپوئے گی چلا یہودیت نصرانیت بننو یہودیت نصرانیت خو موسیٰ علیہ السلام زمانے نا او عیسیٰ علیہ السلام زمانے نا ورستا شروع دے مارا دا خود را مخ کے خبر را دے عیسیٰ ویم دا کنزے راب دا کنزے خیجی او دا یاد ستا ہے سورت آل عمران کے صفا جواب دے او گرا او وش پی تمایات رو بسا دا زڑا دے یاخشی خا کنزے دے یاخشی زڑا دے یاخشی بیا وسوسا نکوے خاں اللہ اکبر اوش او گورا شپیک شپیتم ما کانا ابراہیم و یہودین ولا نصرانین جواب شکا ہونا شکا تاسو وی چی ابراہیم علیہ السلام یہودی و نصرانیو اللہ وی چی دروغ ما ویا ما کانا ابراہیم و یہودین ولا نصرانین ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی و نہ نصرانی ہو نہ پدین یہودیت پنے ہو نہ دین وہی بیا سو وہی ولکن کانا حنیفا مسلما لیکن کلا کو پا توحید وندے و ما کانا من المشرکین دا بایان دا حنیفا دے نو دا مشرکان ہونا نو دا مشرکان ہونا او یہودو نصرہو تاسو مشرکان یو غادر ڈالے دا مشرکان ہونا نو کلاک موحدو تا خو وزر علیہ السلام ترہ مدد شویلو عیسیٰ علیہ السلام مریم تا اقلا کو توحید ونه غدا شنه کول یهودی و نصرانی نو الزام ملگوی پیغمبران ما بدنام وی باطل پرست و کلا حق پرست پیغمبران بدنام کردی کلی علماء بدنام کردی کلی ملیک بدنام کردی دی زجرو بے انتسائی الانبیاء الادین الباطل زجر ورکی پا نسبت کولو دا انبیاء تا دین باطل تا خان پیغمبرانو نه ویلو چې د دینې باطل باندې دی يهوديت نصرانيت باندې او وګوره حق غوي پټاولا ها د نبی عليه الصلاه والسلام پیغمبري پټاولا حدیث کې ومن اسلم ممن کتم شهادت عنده کې شهادت نصمو را دي علم د دې خبره چې محمد رسول د خدای دی او د دې حال د یو په کتابونو کې لیکلی و لیکن دیو دی دادا نستا دا پټک نو الله اور تویر چې لوی ظالم یې ها دا حق پیغمبر دی محمد صلی الله علیه وسلم د دې پیغمبري والے پټوي الله اکبر ومن ازلمو اګوره مخ کې چیلو من ازلمو مم منا مساجد الله جمعت النا خلق باندې دا لوی ظالم دی حق غوي پټي لوی ظالم دی ومن ازلمو سوک ته غټ ظالم مم من داغا چانا نشی کړي کتما شهادتن چې پټکړې وی غوي انده په نسپل باندې من الله ای چې ثابت وي د الله طرف نه حق غوي دی الله طرف نه ثابت دی دی پټ دی دی پټ کړی دی پټا کړی دی حق غوي څه دی چې نبی علی السلام حق پیغمبر دی وی خاجی دا غوي چې پټای الله ته په پاته نه وی وی نه نه الله د دیونه نه خبره نه دی و الله بغافلنا ما تعملون نه دی الله به خبره دا وکړنه چې تاسو یې کوي ها بیا را پورته شو چې کار څه وي خو مو د خنه کلمه سیو ما و یرا خانه کلمه سینه چلیږي ها چا مال نکه کنه او پم د مشرانو په طریقې نه روان اته په خله خبره ما کاوا تلک امتون دا تکرار چې د اعاده برای تاکید یا برای تاسیس امته محمدی او امته محمد تاسو دکانه شو چې پلار نه ک باندې فخر وکي ها يهود نه سره خاصه دوکاری ته دکانه شي ها یا تاکید دا پر ذکر کئی چه گو رئے دا فخرون اما کوا پلار نکبانی نخلا سے گئے پخپلا مال خلا سے گئے بی بی فاطمی تا نبی علیہ السلام سویلو یا فاطمتون قضی نفسکیان النار بی بی فاطمی تا دا مالوری دیر عربان گرانا ہے دیر عربان ہے نبی علیہ السلام خو گو رئے زتاور دا جہنم ننشم بچاوے پخپل آمال بانے با بچے گئے نو بل کن کو جا دے چه غابل سوک بچ کے ہاں الله زکوی تلکا امتون دعا دلی جمله ذکر کا مخ کنزه تلکا امتون دا ابراهیم دا اسماعیل دا اسحاق دا یعقوب دا اولاد یعقوب علیہ السلام دا نیکان بزرگان امتون دا یو ټولګه تیر شوه دی قد خلت لاما کسبت یقینن دی لپاره تیر شوه دی هغه چې عملی کړه دی کسبی کړه دی و مالکم ما کسبتون تاسو لپاره چې تاسو کسب کړه خیر او شر ولا تسالون عما کانوا یعملون تپوس پنشی کولی دستا سنا پا بارے داگی که چی دیو عملونا کولو ها کم عملونا چی دیو کڑی دی اگو پا بارے که با تا سنا تپوس نشی کولی تاس عملونا پا بارے که با دیو نا تپوس نشی کولی ها نو دی دواجی نا دکانشی چی توائی چی ما پلار خسده دی ما نی که خسده دی ها نو دا گورا یهودو نا سوراو بنی اللہ رد وکا ها دا ماو تا دا پر عبرت دی مو تا د پرندې کنه نو مشرانو باندې فخر کوا خو چې تبې دری خوې کې کنه چې تبې دری نه کې بیا فائدہ نه کوي ها هیګ مسلمان باندې کوي السلام علیکم ورحمت